această perioadă cu o maximă de 2-3 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. O remaniere guvernamentală pusă pe așteptare, șeful statului a dat de înțeles că nu va accepta nominalizările pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. În replică, liderul PSD Liviu Dragnea anunță că este pregătită deja sesizarea către Curtea Constituțională. Avem guvernare după guvernare PSD-istă slabă. Foarte, foarte slabă. Domnul Toader, am înțeles că a făcut documentul respectiv, deci va fi o decizie a primului ministru, având susținerea coaliției. Socialdemocrații l-acuză pe șeful statului că s-ar afla în spatele încercării opoziției de a-l debarca pe Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților, unde coaliția PSD-ALDE nu mai deține majoritatea. Continuă ancheta de la serviciul de ambulanță din Corabia, unde 15 șoferi sunt acuzați că sustrăgeau motorină destinată mașinilor de intervenție și întârziau intenționat la pacienți pentru a-și acoperi furtul. Șoferii cercetați acum și pentru ucidere din culpă au fost înlocuiți de personal adus din Caracal și Slatina. Ambulantierii își creau plusuri de motorină prin deplasarea cu viteze reduse la evenimentele la care erau solicitați. Și numărul bebelușilor născuți la maternitatea Giulești infectați cu stafilococ auriu a ajuns la 23. Conducerea maternității așteaptă rezultatele anchetelor. Încă nu avem date care se confirme sau se infirme. Dacă o să fie adevărat de asumă, cum v-am spus și până acum. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Șeful statului critică din nou guvernul și a dat de înțeles că nu va accepta nominalizările pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor, Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici. Președintele Klaus Iohannis insistă că actuala guvernare este foarte slabă, iar remanierile sunt făcute de ochii lumii. Avem guvernare după guvernare PSD-istă slabă. Foarte, foarte slabă. Și în loc să vină cu oameni pregătiți, cu competențe ministeriale, încearcă prin aceste veșnice schimbări și înlocuiri de miniștri să creeze impresia că se îmbunătățește guvernarea. Eu pot să vă spun că nu se îmbunătățește. Înlocuim oameni slabi cu alți oameni slabi și în final au intrat într-un fel de circ. Eu nu sunt de acord să se continue în acest circ. Așadar, prima concluzie este că aceste remanieri nu sunt făcute pentru o mai bună guvernare, ci sunt făcute de ochii lumii și pentru a crea impresia de preocupare. Ori așa, nu se poate și în acest fel nu voi fi de acord să se continue. Președintele încă analizează propunerile la transporturi. Cele 15 zile în care ministrul demisionar poate rămâne în funcție expiră astăzi. Soluția este la PSD. N-au decât să vină cu oameni performanți. V-au trimis deja aceste revocări? Eu v-am dat răspunsul meu și voi rămâne cu acesta. Când vom avea exact o decizie în ceea ce privește propunerile de revocare, respectiv numire? Nu am finalizat analiza. Un eventual refuz ar duce problema la Curtea Constituțională. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a redactat o sesizare în acest sens, astfel că sesizarea Curții Constituționale cu un conflict între președinție și guvern scrisă deja de Tudorel Toader după remaniera nedusă la capăt, intră în linie dreaptă. Liviu Dragnea anunța decizia ca fiind ca și luată. Mâine sigur va avea loc această discuție, dar o acțiune trebuie făcută, pentru că e clar că asta vrea Iohannis. Am înțeles că la transportul deja se intră în blocaj de mâine, că nu mai e ministru. Domnul Toader, am înțeles că a făcut documentul respectiv, deci va fi o decizie a primului ministru, având susținerea coaliției. Socialdemocrații l-acuză pe șeful statului că s-ar afla în spatele încercării opoziției de a-l debarca pe Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților, unde coaliția PSD-ALDE nu mai deține majoritatea. Liviu Dragnea. Am văzut încă o încercare disperată și eșuată, bineînțeles, de a prelua cu japca o instituție a statului. Cu japca înseamnă dincolo de lege și încălcând legea. Se stilul lui Iohannis, așa cum a luat cu japca și casele din Sibiu, așa vrea să ia și aceste instituții care îl deranjează, pentru că are atitudini dictatoriale și vrea o putere absolută. Deci ăsta este președintele nostru, Iohannis Zapciu. Nu am fost în sală pentru a-i lăsa să se desfășoare. Știați de acest plan? Da, pentru că e un plan făcut de domnul Marian Neacșu cu doamna Raluca Turcan, se laudă de câteva zile cu asta, ba și spuneau că este un plan de Oscar. În replică, Klaus Iohannis spune că nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, așa cum au acuzat liderii puterii. Președintele crede că încercarea merită reluată și speră ca opoziția să reușească. N-am avut timp de așa ceva, dar încercarea merită reluată și sper că opoziția va reuși. Ați fost acuzat astăzi că ați încercat să-l contactați telefonic pe vicepreședintele Camerei Deputaților, pe Florin Ordache, pentru a pune presiune. Da, lăsați-mă cu prostii de asta, niște povești inventate. Aseară, la lansarea proiectului România Educată, Klaus Iohannis a declarat că s-a săturat, citez, de atâția penali și infractori în vârful politicii românești și că circul politic din prezent se datorează faptului că problema valorilor și a integrității s-a pus cam rar în ultimii 30 de ani. M-am săturat, vă spun, de atâția penali și infractori în vârful politicii românești. Deci dacă vrem altceva, trebuie să acționăm. Simt voie să folosesc așa o expresie. O școală fără valori nu are valoare. Ieri, vorbind despre ordonanța de urgență privind amnistia și grățierea, liderul PSD Liviu Dragnea s-a arătat precaut, spune că, asemenea premierului Viorica Dăncilă, nici el nu are pe masă un proiect de ordonanță, dar nu exclude o lege trecută prin Parlament care să corecteze nedreptățile. Nici una pe masă, nici ordonanță de amnistie. Considerați că ar fi... Este a mia oară când depuneți întrebarea asta. Dar i-ați cerut personal lui Tudorel Toader o soluție în privința amnistiei și grațierii? Nu, am cerut public, sunt sigur că a auzit și dumnealui, să se găsească o soluție pentru a se încerca să se repare toate nedreptățile din ultimii ani din România, care tot ies la iveală. Dar sub forma unei ordonanțe de urgență prin guvern sau ar fi preferabil un proiect trecut prin Parlament? Nu știu, habar n-am. Vă mulțumesc mult pentru toți cei care poartă numele de Nicolae, la mulți ani și multă sănătate, inclusiv mie. Cum a arătat ziua de ieri în Parlament, aflăm de la Anca Simina. Două ore s-au învârtit deputații în jurul aceleiași idei. Îl pot sau nu ridica pe Florin Iordache de pe scaunul de la prezidiu ca opoziția să meargă până la capăt cu revocarea sa și a lui Liviu Dragnea. Previzibil, Florin Iordache a refuzat. Așa că liberalii au scos un microfon adus de acasă și au preluat frâiele ședinței. Sub privirea stupefiată a lui Florin Iordache, deputatul Marilen Pârtea și el vicepreședinte al Camerei a supus la vot cererile opoziției peste capul puterii. Cine este pentru? Nu puteți conduce ședința, domnul coleg. 112 voturi pentru. Domnul coleg, stați puțin, ce supuneți la vot? Numărat. Ce ați numărat? Am numărat voturile. Dați-vă la o parte. 112 voturi pentru. Din numărătoarea paralelă a reieșit așadar că 112 deputați vor ca Liviu Dragnea să nu mai fie președinte, iar Florin Iordache să fie revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei. Liderii grupurilor PNL, PMP și USR au și proclamat victoria. Majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Punct. Opoziția a reușit să-l înlăture din funcția de președinte al Camerei Deputaților pe Liviu Dragnea. Este victoria opoziției. Liviu Dragnea mai are puține zile în această poziție. Tocmai a fost demis de o majoritate democratică din Parlamentul României. Dacă votul lor nu e luat în serios, PNL, PMP, USR, deputații din grupul lui Victor Ponta și câțiva dintre reprezentanții minorităților amenință că intră în grevă parlamentară. De partea cealaltă, regrupată, puterea a propus un vot paralel. Votul electronic, la care opoziția nu a luat parte, i-a permis lui Florin Iordache să încheie ședința. Este quorum. Am constatat că nu e în quorum. Suspendăm ședința. Mulțumesc. În loc de concluzii, o singură certitudine. Până la reconciliere, orice lege e de acum blocată, inclusiv cea a bugetului pentru anul viitor. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Soluții de avarie pentru serviciul de ambulanță din Corabie, anunțată de prefectura Olt, unde 15 șoferi sunt anchetați sub control judiciar sub acuzația că sustrăgeau motorina destinată mașinilor de intervenție și întârziau intenționat la pacienți pentru a-și acoperi furtul. Procurorii cred că din această cauză 8 persoane au murit cu zile așteptând salvarea, astfel că acuzațiile sunt acum și de ucidere din culpă. La Corabia vor fi detașați șoferi de la serviciile de ambulanță din Caracal și Slatina. De asemenea, ar urma să fie organizat un concurs pentru posturile rămase vacante. Transmite Ana Maria Constantinescu. A fost distribuit personal de specialitate din celelalte substații ale serviciului de ambulanță, asigurându-se 3 echipaje pe tură. În plus, pe perioada controlului judiciar, posturile de ambulanțieri vor fi scoase la concurs până la soluționarea cauzei. 15 angajați ai ambulanței Corabia sunt acuzați că timp de 3 ani au sustras combustibil din autosanitare. 13 dintre ei au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, având interdicția de a-și exercita profesia. Mai mult, procurorii fac acum cercetări și privind o posibilă ucidere din culpă, prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Corabia, Sorin Lia. Ambulantierii își creau plusuri de motorină prin deplasarea cu viteze reduse la evenimentele la care erau solicitați, deplasarea cu încălcarea protocolului care prevedea ca în aceste situații să se plece în 2 minute. Reprezentanții serviciului de ambulanță Olt neagă aceste acuzații, susținând că procedurile au fost respectate, iar acest lucru va fi dovedit în instanță dacă va fi cazul. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Numărul bebelușilor născuți la maternitatea Giulești infectați cu stafilococ aureus și internați apoi la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu a ajuns la 23. În prezent, la acest spital sunt internați 15 copii născuți la maternitatea bucureșteană, iar 4 analize sunt în lucru. Iuliana Unchi relatează. Conducerea maternității Giulești este pregătită să-și asume vina dacă analizele vor dovedi că bebelușii s-au infectat cu stafilococ auriu în instituție. Directorul maternității, Marcel Moisă, spune că angajații spitalului vor participa la un curs de instruire pe tema regulilor de igienă. Încă nu avem date care să confirme sau să infirme. Dacă o să fie adevărat de asumă, cum v-am spus și până acum. În acest moment, în maternitatea Giulești, se mai află internată o mamă și 15 bebeluși născuți prematur, care nu pot fi relocați în alte spitale. Aceștia sunt izolați în saloane speciale. Curtea de apel București analizează astăzi cererea de extrădare a jurnalistului turc Amil Demircaia de la publicația Zaman. Procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare pe numele său sub acuzația că ar fi simpatizant al lui Fethullah Gülen, clericul pe care regimul de la Ankara l-acuză de organizarea unui puci eșuat în vara anului 2016. Președintele Klaus Iohannis a declarat aseară că este informat în legătură cu extrădarea jurnalistului turc și că va urmări în continuare ca totul să meargă legal. Mihai Bucureșteanu. Decizia finală privind extrădarea cerută de Ministerul Justiției din Turcia va fi luată de un judecător. Romanița Iordache, specialist în drepturile omului. Instanțele din România ar trebui să se uite la obligația pe care România o are în dreptul internațional de a nu trimite o persoană într-un stat în care există un risc pentru viața și sănătatea sa. Deocamdată, publicația Zaman România, pentru care lucrează Camil Demircaia, susține că pe numele ziaristului nu există nicio condamnare definitivă. Ce se întâmplă dacă judecătorul din România va aproba totuși cererea de extrădare? Există posibilitatea suspendării expulzării printr-un ordin al președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci domnul Camil Demircaia mai are încă o modalitate de a se proteja înainte de a ajunge victima torturii și a relelor tratamente în Turcia. Jurnalistul se află de 2 ani în România în baza unui mandat de ședere temporară. Locuiește în București împreună cu soția și cu fiul său. Zaman România scrie că mandatul procuraturii din Antalya ar fi fost emis, citez, la ordinul lui Erdogan și le cere autorităților române să ia în considerare faptul că Ankara a început din vara lui 2016 o vânătoare a ziariștilor și a tuturor opozanților regimului Erdogan. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme rece astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între -2 și 7 grade, soare în regiunile intracarpatice și la munte și cer acoperit și ceață în restul țării. În București, zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, cu o maximă de 2-3 grade. Ioana Brăstur, capitanu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața! Naționala feminină de handbal este în formă maximă la campionatul european din Franța. Tricolorele pregătite de Ambros Martin au învins campioana Norvegia cu 31-23 și s-au calificat de pe primul loc în grupele principale, după ce au mai depășit Germania și Cehia. Româncele vor merge în faza următoare și cu un avantaj de 4 puncte. În partida jucată aseară, cea mai bună marcatoare din istoria competiției continentale, Cristina Neagu, a avut din nou un joc perfect, marcând multe goluri din 9 metri. Iar portarii Dumanska și Dedu au închis poarta în ambele reprize. În prima parte, România a avut și noroc, scandinavele nimerind de 5 ori barele. Norvegia a fost mare favorită în acest duel, după ce în ultimii 15 ani pierduse doar o dată cu româncele. Tot aseară, Germania a devansat Cehia și merge și ea mai departe. În grupa principală 2 se vor lupta România, Norvegia, Germania, Olanda, Ungaria și Spania. Amintim, din cele două grupe principale vor avansa în semifinale primele două clasate. Penultimul act și final a europeanului de handbal feminin se vor juca la Paris la 14 și 16 decembrie. Surpriză în Liga 1, FCSB a fost învinsă cu 4-2 în deplasare la Sepsi Sfântul Gheorghe în etapa 18-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 32 prin Vajvari, Florin Ștefan a majorat avantajul în minutul 36, Tandia a transformat în minutul 52 o lovitură de la 11 metri, iar Mensah a închis tabela în prelungiri. Roșalbaștrii au redus diferența în minutul 61 prin Florinel Coman, iar în minutul 89 Raul Rusescu a punctat dintr-o lovitură liberă. Echipa antrenată de Nicolae Dică rămâne pe locul al doilea, dar diferența față de campioana CFR Cluj s-a mărit la 5 puncte după ce ardelenii au trecut cu 3-0 de Dinamo în